ସଞ୍ଜ ବତି ଜଳୁଥାଏ ସାରା ରାତି, ସ୍ମୃତି ଏକ ସଞ୍ଜ ବତି ଜଳୁଥାଏ ସାରା ରାତି, ହୃଦୟର ଶୂନ୍ୟ ଚଉର ମୂଳେ, ହୃଦୟର ଶୂନ୍ୟ ଚଉର ମୂଳେ, କୁହୁଳି କୁହୁଳି ଜଳୁଛି ଏ ମନ, କୁହୁଳି କୁହୁଳି ଜଳୁଛି ମନ, ମୋ ପ୍ରେମର ଚିତ ପାଉଁସ ତଳେ, ମୋ ପ୍ରେମର ଚିତ ପାଉଁସ ତଳେ। ଭିତରୁ ମତେ କାଢି ନେଇ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲୁ, ଜିଅନ୍ତ ସବ ମତେ କରି ଦେଇ ଚାଲିଗଲୁ, ମୋ ଭିତରୁ ମତେ କାଢି ନେଇ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲୁ, ଜିଅନ୍ତ ସବ ମତେ କରି ଦେଇ ଚାଲିଗଲୁ, ଭିତରେ ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ନାହିଁ, ମୋ ଭିତରେ ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ନାହିଁ, ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ମୋତେ ମୋ ଛାତି ତଳେ, ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ମୋତେ ମୋ ଛାତି ତଳେ, ମୋ ଶବକୁ ମୁଁ କାନ୍ଧେଇ ଚାଲୁଛି ମୁଁ ଏକା ହୋଇ, ମୋ ଶବକୁ ମୋ କାନ୍ଧେଇ ଚାଲୁଛି ମୁଁ ଏକା ହୋଇ, ଅନ୍ଧାରରେ ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶ ତଳେ, ଅନ୍ଧାରରେ ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶ ତଳେ। ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ ମୋର ଗ୍ରହଣ ଯେ ଲାଗିଗଲା, ସପନର ଯୋଉ ଘରେ ମୋର ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ ମୋର ଗ୍ରହଣ ଯେ ଲାଗିଗଲା, ସପନର ଯୋଉ ଘରେ ମୋର ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ହୃଦୟରେ ମୋର କଳିକବର ସମାଧି ଦେଇଛି ପ୍ରେମକୁ ମୋର, ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି ପ୍ରେମ ସମାଧି ତଳେ, ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି ପ୍ରେମ ସମାଧି ତଳେ, ମୋ ଲୁହରେ ଦୀପ ଜାଳି ଦଉଛି ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି, ମୋ ଲୁହରେ ଦୀପ ଜାଳି ଦଉଛି ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି, ମୋ ପ୍ରେମର ସ୍ମୃତି ସମାଧି ତଳେ, ମୋ ପ୍ରେମର ସ୍ମୃତି ସମାଧି ତଳେ, ସ୍ମୃତି ସଞ୍ଜବତି ଜଳେ ସାରା ରାତି, ସ୍ମୃତି ସଞ୍ଜବତି ଜଳେ ସାରା ରାତି, ହୃଦୟର ଶୂନ୍ୟ ଚଉର ମୂଳେ, ହୃଦୟର ଶୂନ୍ୟ ଚଉର ମୂଳେ, ହୃଦୟ।